należytych kształtów żaden cud nie wróci do istnienia. Świat wam nie odda, idąc wstecz znikomych marsze reguł. Nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli w biegu. Świat silne gniewy, próżny żal. Świat pójdzie swoją drogą.